بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جنا تلسوما التشهد التشهد أو التحيات تلسوما التشهد نا تشهد أنبايا تلسوما جنا ني تشهد يا صحابة عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنبايا من سيمه الصحابة أمني فنديش يمتم والله صلى الله عليه وسلم تشهد كيجانجا جانجو كيلكوا بين يفيجانجا بويلي فيمتم محمد صلى الله عليه وسلم كمانا مكانايك وحالي حرومة حالي أوبولي حالي معلم anayemtakia kheri mwanafunzi wake, amemkamata kiganja chake akimfundisha tashahudi kama ambavyo anamfundisha sura katika Qur'an. Na hii ina maana kwamba tashahudi ni tawqifia. Nini maana tawqifia? Watu wabaki katika yale maneno aliyoyafunza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wasiongeze maneno yao wala wasipunguze katika yale aliyoyafunza yeye bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tashahudi ya Ibn Mas'ud tulisema jana ndio hii ambayo ameitaja mtunzi wa hii risala Sheikh wetu Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika masala ya 21 akasema: ويقرأ التشهد في هذا الجلوس نأصوم تشهدي في هذا الجلوس كتك كتكهك فيقول نأسيم التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هي دي صيغة يتشهد أمبايا وينك كتك علماء ونسمع هي دي نزور زيد هي دي نزور زيد فموجة كوانبا ننجنزو أمبازو kinyume na hii si kwa maana kwamba hazitofaa kuzisoma, itafaa. Na hilo wamenukuu wanawazuoni ijma kwamba itafaa kusoma aina yoyote miongoni mwa aina za tashahud. Ya pili jana tuliisoma na nairudia tena leo kwa sababu kesho biiznillahi alkarim nitawasikiliza watu, kesho biiznillahi alkarim nitawasikiliza watu aina hizi mbili. Ya kwanza ya hii ya Ibn Mas'ud ambayo ipo katika kitabu katika masala haya ya 21. Ya pili haipo katika kitabu, ila jana niliisoma na leo naisoma tena ili watu wakose hoja na sababu. Nitaisoma tena na kesho bi idhnillahi alkarim tutazisikiliza hizi mbili kwa watu, kwa maana tashahudi ya Ibn Mas'ud ya kwanza, ya pili tashahudi ya Abdullah ibn Abbas. Tashahudi ya Abdullah ibn Abbas, naitaja tashahudi ibn Abbas na naisoma. At-tahiyyatu al-mubarakatu, narudia, at-tahiyyatu al-mubarakatu, narudia tena, at-tahiyyatu المباركات نهدليا الصلوات الطيبات لله narudia, as-salawatu at-tayyibatu lillahi, narudia tena, as-salawatu at-tayyibatu lillahi, naanza mwanzo, at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillahi, naanza tena mwanzo, at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillahi, naendelea, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, narudia, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, narudia tena, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, naanza mwanzo, at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, naendelea, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, narudia, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, narudia tena, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, naanza mwanzo, at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, naendelea, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, narudia, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, narudia tena, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, narudia tena, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, naanza mwanzo, at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hii ni tashahudi ya Abdullah ibn Abbas, haina maana kwamba ni yake yeye ameivumbua yeye ibn Abbas, la hasha wa kalla, bali ameipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ile tuliyoita tashahudi ya Abdullah ibn Mas'ud haina maana kwamba Ibn Mas'udi ameivumbua yeye, la hasha wa kalla, bali amefunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama anavyofunzwa sura katika Qur'an. Hizo ni mbili ambazo biidhnillahi alkarim nitasikiliza zote hizo mbili kesho biidhnillahi alkarim, moja baada ya mwingine. Sasa mtu ajifanya kwamba amesinzia, amelala, hana habari, amechoka, kesho mimi nitawasikiliza insha Allah taala, na naendelea kuzitaja aina nyingine, ila hizi nyingine sizisikilizi kesho, insha Allah nitakuja kuzisikiliza kesho kutwa mbili mbili. Kwa nitataja tena mbili nyingine ambazo sitozisikiliza kesho insha Allah, nitakuja kuzisikiliza kesho kutwa. biidhnillahil karim. Na hiyo kesho kutwa sio kwamba ndo nitawafundisha, yani hapa ndo nawasomesha, hizo mbili ndo nawasomesha hapa leo. Au watoto wanafanya vurugu, au watoto wanafanya vurugu, tumeona vizuri hapa. Yani mtu sio akasema kwamba mimi sasa sijaisikiliza vizuri, muda wa kuisikiliza au kuzisikiliza hizo mbili ndo muda huu. Kwa hiyo anasinzia na alale, asisinzie alale, kwa sababu kusinzia ni mwanzo wa usingizi, alale. Tunasoma mbili, ya kwanza ni nani? Ya kwanza ni nani? Ibn Mas'ud. Ya pili Ibn Abbas. Naendelea, naendelea na tashahudi nyingine, naendelea na tashahudi nyingine. Hii nyingine ni tashahudi ya Abdullah ibn Umar, tashahudi ya Abdullah ibn Umar. Hii nyingine, hii ya tatu ni tashahudi ya Abdullah ibn Umar. Amepokea kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qali, kwamba yeye mtume alikuwa akisema fi tashahudi, katika tashahudi yake anasemaje? Anasema hivi: at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. Narudia: at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. Narudia: at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. Naendelea: assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Narudia: assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Narudia tena: assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Naanza mwanzo: at-tahiyyatu lillahi والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نرديا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نرديا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نرديها: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نرديتين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نرديتين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إمكوشا نرديا نعنز أوبيا: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيرودي يا مشو: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. hiyo ni tashahudi ya tatu, ambayo ni tashahudi ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Hii na itakayofuata nitakuja kuisikiliza kesho kutwa biidhnillahi al-Karim. Ya nne ni tashahudi ya baba yake Abdullah. Tumesema Abdullah ibn Umar. Hii hapa ya nne ni ya baba yake, anaitwa Umar ibn al-Khattabi. Huyo tashahudi ya Umar ibn al-Khattabi. Na hii tashahudi ya Umar ibn al-Khattab alikuwa akiwafunza watu hii tashahudi akiwa yuko juu ya mimbari, anawaambia watu wakiwemo matabiina, semeni haya maneno anawafundisha. At-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu, at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillahi. Narudia, at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi, at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi. Narudia, at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi. Narudia, at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi, at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi, at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi. Narudia, at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi, at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi. Naendelea, at-tayyibatu lillahi, at-tayyibatu lillahi, at-tayyibatu lillahi. Narudia, at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi, at-tayyibatu lillahi. Naendelea, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwisho wake ni kama vile mwisho wa tashahudi ya Abdullah ibn Mas'ud, ile ya kwanza. Kuanzia hapo assalamu alayka mpaka mwisho wake, kama ile tashahudi ya Abdullah ibn Abbas ibn Mas'ud. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, yani kama vile ambavyo ipo kwenye kitabu chetu. Kuanzia hapo assalamu alayka ayyuhan nabiyyu mpaka mwisho wake ni sawa na tashahudi ya Ibn Mas'ud ambayo ipo kwenye risala yetu hii. Narudia tena tashahudi ya Umar, at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi assalamu alayka mpaka mwisho wake kama ilivyokuja katika risala yetu. Narudia tena tashahudi ya Umar, at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi assalamu alayka mpaka mwisho wake. Narudia tena tashahudi ya Umar, at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi assalamu alayka mpaka mwisho wake, kwa mujibu wa tashahudi ya Ibn Mas'ud. Hii ni ya pili baada ya kwanza, ambayo ni tashahudi ya Umar. Tashahudi mbili hizi nitakuja kuzisikiliza insha Allah Taala kesho kutwa, ama kesho biidhnillahil karim nitasikiliza tashahudi ya nani, ya Ibn Mas'ud pamoja na tashahudi ya nani, Ibn Abbas, kichwani, kwenye kichwa, kutoka kichwani. Na hili ni kwa wote, hili ni kwa wote. Leo nimeanza tu na hawa tamhidi, na huenda kesho nikaanza nao au nikamalizana nao, itakavyokuwa insha Allah Taala. Kwa hiyo mpaka hapo tutakuwa tumeshilia darasa letu la leo. Tumesoma aina za tashahudi ambazo hazipo katika kitabu, ukitoa ile moja tu ya Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tumejifunza tashahudi ya Ibn Abbas, تشاهد يا ابن عمر نتشاهد يا مزي منيو مزي عمر بن الخطاب باباك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين والحمد لله رب العالمين.